قدر سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر قدر سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو نارا ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہوا جہنم میں جلوں گا یا رب، اندھیری قبر قدر سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر قدر ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، بنا دے نیک بنا دے دے بنا یا رب، گورا گار ہو بیلا ایک جہنم ہو، گورا گار ہو بیلا ایک جہنم ہو، سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، بنا دے دیکھ بنا دے دے بنا پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کرتا با پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کرتا با پلٹ ہوں، ہم کی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حق کی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حق کی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نا میں سگے عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نا میں سگے رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب بنا دینے کے میرے مولا میرے مولا بنا بنا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق کے مصطفیٰ بنا یا رب عاشق کے مصطفیٰ بنا یا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب سبز گنبد بھی دے دیکار یا رب آغا تغیانیا گناہ میری لگا یا رب پار نہیں یا میری لگا یا رب نفس و شیطان گئے غالب میرے مولا نفس و شیطان وہ گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کر کے توبہ مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں جاتا ہوں مبتلا یا رب وہی جاتا ہوں مبتلا ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب باغ حسن عمل نہیں پلے آغا حسین عمل نہیں پلے حشر میرا ہوگا کیا یا رب حشر میرا ہوگا کیا یا رب جانب خوف آتا ہے نارے دو او کرم بغیر مصطفیٰ یا رب او کرم بغیر مصطفیٰ دعا دینا جس کسی نے کہا دعا کرنا اس کا پورا ہو یا رب اس کا پورا ہو مولا یا کر دے جنت میں تو جوار کا کر دے جنت میں تو جوار ان کا اپنے دار کو عطا تار کو عطا یا رب ہم بھی دنیا سے تو بچا مصطفیٰ بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم 1434 ہجری کی آج 30 تاریخ ہے اور ہم غروب آفتاب کا انتظار تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نماز مغرب کا انتظار کر رہے ہیں. تو نماز مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کے انتظار کرنے والا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، گویا جیسے اس کو جیسے وہ نماز میں ہے. تو نماز مغرب کے انتظار کی نیت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کر لیجئے. اور نیکی کی دعوت جو میں ابھی آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. اللہ عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے. غور طلب بات یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اتنی پرانی بات بھی نہیں لگتی کہ شعبان المعظم ختم ہو گیا، رجب المرجب یہ ماہ مبارک کی آمد ہوئی کہ نیکیوں کا بیج بویا جائے، مگر ہائے افسوس، غفلت غفلت اور غفلت. شعبان المعظم کا مبارک مہینہ آیا تاکہ ہم آبیاری کریں، اب ندامت کے کچھ آنسو بہائیں، مگر غفلت غفلت اور غفلت. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا. اور اب نتیجہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی آج 30 تاریخ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، اکاش گناہوں سے ستھرا ہو کر ماہ رمضان سے ملا دے. اور میں رمضان کو، ہم رمضان کو یوں پائیں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہم گناہوں سے، گناہوں کی مغفرت پاتے ہوئے رمضان مبارک کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری غفلت، ہماری سستیاں اکاش دور ہو جائیں. عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق بھی ہمیں نصیب ہو. اور اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں. اے کاش کہیں یہ رمضان بھی سابقہ سالوں کی طرح غفلت میں نہ گزر جائے. مقتوت المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 1212، نیچے سے 857 پر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام، یعنی یہاں قیام سے مراد تراویح ہے، اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کا اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانہ مغفرت ہے، اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا۔ اللہم اجرنا من النار، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کرنی ہے، اور ان 2 باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبوا الى اللہ توبوا الى الله توبوا الى الله اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ارزقني الجنه بغير الحساب اللهم ارزقني الجنه بغير الحساب اللهم ارزقني الجنه بغير الحساب صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جی ہاں, اب وہ ماہ مبارک اب آیا ہی چاہتا ہے. اگرچہ ہم نے استقبال کی کوئی تیاری جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہم نے نہیں کی, مگر اب جیسے بھی ہیں جس حال میں بھی ہے جو کیفیت ہے ہماری, اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے, ہمیں رمضان سے خیر سے ملانا مولا, عافیت سے ملانا مولا. میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ کروا دے, ہم توبہ کر لیں, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ جب بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے تو قبولیت کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس کے حبیب کے صدقے میں, ماہ رمضان کی آمد کے صدقے میں ہم پر کرم ہوگا, اس کے کرم سے کرم ہوگا, اس کے فضل سے کرم ہوگا. میں ملے سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, ہم سب کو توبہ بھی کروا دے اور ہمیں اس غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بنا دے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی ہمارے غوث پاک کی تاریخ ولادت آ جائے گی, ان کی جشن ولادت بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا باپ کی نافرمانی غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو اللہ قبول فرما لے اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. استقامت اللہ. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادری رضویہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے مولا غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب تو آمد رمضان کی باقی میرے مولا تو خیرات دے دے. عادت بنا لے سب اس کی لاج رکھ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو آمد ہے رمضان کی باقی میرے مولا تو خیرات دے دے. اب تو آمد ہے رمضان کی باقی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی تو خیر دے دے. بسی ہو بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہے گھڑی ہو تیری یاد دل میں ہے دم بسی لب پر تیرا ہے گھڑی ہو ذکر لب پہ تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا فنا کی میرے بولا تو خیرات دے از پائے غوث اعظم ولا اپنی رحمت سے فرما عنایت اپنی رحمت سے فرما عنایت اپنے نبی کی ولا اپنے نبی کی ودا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آسی کبھی خد برا رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے مدینہ عفو جرم قصور خطا کی میرے مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت